bu mu joge fi mu ne hatta yasma ambe mu deg sawtan aw kaddu aw wala bogi raye je dem daadi daj riexal aw xet hadith bi nga tambali won nañ li nga xamantene mom mo ci aju won ci ay manam ci bati legi mu daadi dess li nga xamantene mom mo ci aju ci ay mas'ala insha Allah mas'ala bi nga xamantene mom moy bu ndek bi mom moy ki nga xamantene manam moy li nga xamantene motax amana insha Allah ta'ala al-imam al-hafiz Abdul Ghani rahimahu Allah ta'ala indi hadith bi ci buntu bi te mom modi ki nga xamantene masalan dafa nek ci bir jullim manam ki nga xamantene mo xam ci bir julli la nekol nekul ci bir julli waye dafa jekki jekki rek defene manam di japp ne xeyna njappam togn na ndax amna lu genné ci mom wala det koku nonu ana lan moy atem ndax njappam dañuy japp ne dafa toj wala dañuy japp ne tojul booba li nga xamantene mom lañ ci wax borom xam xam yi rahimahullah ta'ala dañu wuté ci bobu mas'ala ni nga xamantene nak moy wuté biñu wuté ci buñ leen xolé ci globalement rek mëneuf na leena teñké ci ñaari groupe ñu jëk ñi ñom ñoy jumhurul ulama rahimahumullah ta'ala te ñom ñoy hanafiyye ak shafi'iyye ak hanabilay rahmatullah ala al jami' nik nonu yenen mbolam xam xam hadisi mom ak yenen mbolam borom xam xam yi nga xamantene ay fuqaha wala ni rahmatullah alayhim xana ba mu dess benen groupe bi te ñom ñoy maliki rahimahumullah ta'ala ñom ci seen biir itam daño xajalo waye li nga xamantene ñom ñoy ni upp ci ñom te lool mom moy li gëna siiw ci ñom manam moy ne njappam day japp day toju day japp ne tojna bamu def su fekente ne mom dafa nek ci bir julli amna te jang nak ci ñom ci bir maliki rahmatullah alayhim ño xamantene dañu wax ne su fekente ne nek li ci bir julli ak su nekul ci bir julli yep ci yam bu sek bu fekente ne dafa sikki saka ndax njappam tojna wala njappam tojul day japp ne rek njappam tojna mu daal di genn daal di dem jul japp ju wat dem ñu wat mëna taxawalatal ak jullem mu am tamit benen wax bo xamantene jeele nañ ko ci manam ibn qani jeele nako ci rahimahullahu jeele nako ci imam malik rahmatullah alayhi nik non al imam al qurtubi ak al qadi iyad rahmatullah alayhi man tal nañ ko jeele ko ci mom rahmatullah alayhi manam lima ci nam mom manam jeele nañ ko ci mom imam malik rahimahullah kon lolu bob wax mom te wax joju manam moy wax bi nga xamne mom la yeneen borom xam xam yi wax rahimahullah kon su boba dañuy gis ne maliki ci seen bir globalement so len xole bo bolé riwayat yi jël ci imam malik ak yi nga xamantene mom la maliki japp dina dekk ñett ci walu gogu manam moy ne njappam day tok su fekente ne nekul ci bir julli day japp na njappam toj na kon faaw day da dem japp ji ñaarel bi moy su fekente ne da fay sikki sa ka te fek nek nu mo xam mi ngi ci bir julli wala nekul ci bir julli itam jappam tagn na benen wax bi mom moy su fekente moy comme li nga xamne mom la jumhurul ulama rahimahumullah wax te mom moy jappam du tot ala kulli hal manam japp lu bu fekente ne sikki sa ka rek la kon bu woba jappam du dekk du lo xamantene lu toj lay doon benen bi moy ñentel wax amna benen ñentel moy dañuy set ba xam bu sikki sa ka gi dafa tew wala tewul manam sikki sak gi li tax manam moy masalan legui ni damay sikki sak ba xam sama njaap togn na waye bobu legui ni la waye ba xam sama njaap tojon na wala det lolou budé lolou la mum faaw damay japp ji waye su fekente ni instant bi ni la tok xol am lu xew ci sama manam sama bir bi yeungatu wala yu mel non may sikki sak ba xam sama njaap togn na am det bu boba lolou lay baye xel waye duma baye xel sikki sak gi nga xamantene dama ko sikki sak won ci lu wessu manam ci xew xew bo xamantene lu wessu la kon yoy bu boba mu nek ñent wax yo xamanteni yépp dañ koy gis ci ngiru imam malik rahimahullah tekantal bi ci aju insha Allah ta'ala dinañ ci ñew ci yaatal insha Allah li nga xamanteni manam mom moy mazhab jumhurul ulama rahimahullah ta'ala ning koy tek ci hadith bi ci zahiru hadith bi ndax hadith bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne bu mu dem bu fekenteni yek na nit ki yek na ne amna dafa defene manam amna lu xelam dem ci manam ci ne ndax amna njaap wala amul njaap manam ndax am njaapam tok na wala det yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni la yansarif bu mu juk fi mu julle hatta yasma am beta mu deg sawtan bat bu koy won njaapam tok na awola bok yaji dem da di ci rexan manam xet gu koy won na njappam tan na waye nak su fekke waye lolou comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won ci jotay bi wessu li nga xamantene mom lañ ci jublu rek mom modi manam am lu ko wor ci njappam tan na waye fek amul lu ko wor ci njappam tan na bu boba mom du japp na njappam manam du japp na njappam tan na té lol manam moy zahiru hadith bi nga xamantene dafa sax ci ñaari sahihi manam sahihu imam al-bukhari ak sahihu imam muslim rahmatullahi alayhima ñu daldi gëna dëgërale seen wax ji manam moy hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala an bi nga xamne mom mo nekk ci sahihu imam muslim rahimahullah minan idha wajada ahadukum shay'an fi batnihi ashkala alayhi ahdatha amla fala yakhrujanna min almasjid hatta yasma'a sawtan aw yajid riha manam su fekente na amna kenn ko xamantene biram dafa am lu mu yek ci biram muy sikki sak ndax biram ndax njappam gi togn na wala njappam tojul mu ne bum fa genn fi mu nek xam mbeta xana mu dadi deg kaddu go xamantene daf koy wonne ko njappam togn na wala bok mu dadi am xet go xamantene daf koy xegn mu xamne kon ki kat a man nak legi ay la yewen njapp li kat tajna manam wala bok su fe hadith ñu te gëna dëgërale wax jojo ci hadith Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lañu doon mom lañu tuddoon ci jotaay bi wess te mom moy bi nga xamantene mom mo nekk ci sahih Ibn Hibban ak sahih Ibn Khuzaimah ak mustadrak bi Imam al-Hakim rahmatullahi alayhim waaw nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxna idha jaa ahadukum ash-shaytan fa qala la ahdatha falyaqul kadhabta illa an yajida sawtan bi udhunihi aw rihan illa an yajida rihan bi anfihi aw sawtan bi udhunihi manam hadith waaw ma abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu dafa waxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne bu fekente ne kenn ci yeen dafa yekne isa manam dafa yekne manam sheytaane dafa ñew daan niko manam yow kat tojal nga nako wax fal yaqulhu nako wax kadhabta fen nga comme ni nga xamantene non la ñewé ci sahih ibn hibban rahimahullahu ta'ala daf ci am precision bu ci indi moy bu am solo ba te mom moy dafa wax ne fal yaqulhu kadhabta bi nafsi fi nafsi manam nako wax fen nga ci bopam manam kon bu boba nako wax ci xelam ne ko man sama japp tuju wala manam bu boba nak mune illa an yajida rihan bi anfi ndere xana mu dadi am xet go xamantene da koy xegn bo xamantene ci bakkan bi manam da koy xegn ak bakkanam awara bok rajul yajida mu dadi yasu aw yu balo bok yasma mu dadi deg sawtan aw xet aw bat mu deg bat bi uzuni ci nopam lool tamit day da di gëna dëgëral ñu ne kon loolu day tek tele ci anam gu leer ci ne lepp lo xamantene manam kon dama ci sikki sak ba xam yak na sama ñapp wala deet ndax sama ñapp manam amna lu gënne ci man wala deet bu boba nit da fay japp rek ne dara gënne wul ci man ba kérok may daadi am certitude ci ne ñapp sama ñapp tajna lool mom moy li nga xamantene mom moy mazhab bu jumhurul ulama rahimahumullahu ta'ala boba maliki rahmatullahi alayhim dañuy wax ni waw mais buñu xolé mbolém hadith yi ngeen tuddu yépp hadith yoyu dañ ko teunk ci manam fekk nit ki nek na ci julli wala det té mawrida nas mu'tabar manam inna mawrida nas mu'tabar manam né li nga xamanténe mom moy fi wax ji li tax mu ñew lool dañ koy bayyi xel bu woba tamit bor manam loolu kon loolu lu day tek tele ci anam gu leer manam bo xolé mbolém ñeneen wax yi nga xamanténe moolam mom la maliki yi wax rahmatullahi alayhim ci sen mazhab yep day wërwër lo ci le fait que manam li tax manam li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa manam moy dafa am lo ci cas yu précis bour xamantene mom motax ñuy wax waye cas bobu suñ ko gennewé manam yenen cas yep day nek lo xamantene kon do manam du day conti manam sama ñap kon muma ci sikki zakka day daali toj ndax ñap dafa nek lo xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala momako digal lata ma wara jog dem julli ji ndax dafa wax mom subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ni ya ayyuhalladhina amanu e yeen gaay nga xamantene gem ngeen te deggu اذا قمتم بولن جوغي الى الصلاه دم جولي فاصلو نغي رخص وجوهكم سد خر كانم وارجلوا ايديكم نغي رخص سن لخو الى الكعبه الى المرافق باجي تونجي وامسحوا تنغن مسابيرو وسكم سن بوبي وايديكم وارجلكم سن تانكي تام نغي كو رخص الى الكعبه باجي دوجوري ñom ñu nekkon lool limi tektele manam moy kon suma waré julli dama wara am japp té lool dafa wara nekk lo xamantene daf ma leer amma qa'ida bi nga xamantene mom ngeen di jundju té mom moy al yaqinu la yuzalu bi shakk manam moy lu wor dara lo xamantene sigi zakara dana ko dindi lool ñun tamit dañ ko japp waye dañuy wax ni wor moy mu nekk ci japp go xamantene japp gu leer la kon lool duma ko dindé sigi sak ki nga xamantene mom lay sigi sak sama manam ci ne amna japp wala deet manam comme ni nga xamantene non la ko al imam al hafiz ibn daqiq al aid rahimahullah waxe ci ihkam al ahkam daf ni qaida bi nga xamantene moy regle fiqh bi nga xamantene mom mo genee ci hadith bi te mom moy hadith abdullah ibn zayd ibn asim radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mom lañu ne manam qaida bu mak bobu nga xamantene mom lañ ci genee mbolam borom xam xam yi rahimahumullah ñom ñep deppo nañ ci ne dañuy wax na al yaqin la yuzalu bi shakk manam al yaqin manam lu wor certitude la yuzalu defuko dimbi defuko andal defuko fi randal itam bi shak ndax sikisaka ndax sababu sikisaka ñu ne mbolam borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala depo nañ ci bobu qaila way li nga xamantene mom mo nek tekantal bi nga xamantene mom la shafi'iyyi ak maliki rahmatullah alayhim am manam dafa tuddu shafi'iyyi way shafi'iyyi tamit bo len xole hanafiyyi ak hanabilay rahmatullah alayhim ñom ñoo and ci bobu masala manam moy ñom kon mi nga xamantene nonu lañu gisee manam nonu lañu appliquer qaida bi ak mi nga xamantene nonu lako maliki rahmatullah alayhim appliquer dañoo wuté way ñom ñaar ñepp d'accord nañ ci qaida bi comme ni nga xamantene maliki rahmatullah shafi'iyyi ak ñu andal rahmatullah alayhim ni nga xamantene non lañu jappé qaida bi mom moy de man duma damay appliquer manam moy né damay amon na japp lool moy lima woor légui nak may sikki sak ndax amna japp wala deet manam may sikki sak ndax tojna wala deet bu boba sama li nga xamantene mom woorun modi amna japp bu boba kon loolu lay continuer di japp ba kéro moy woor né légui sama japp tojna waye maliki rahmatullah alayhi dañu né li nga xamantene mom mo wara woor mom moy ne manam li wara wor mom moy sumay sa yuma woré julli dama wara japp dama wara nek ci certitude ci yaqeen ci ne amna ndax dama wara japp pour meuna taxaw sama kanamu borom subhanahu wa ta'ala ngir wara julli comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxé ci aya bi nga xamantene mom lañu tori sank te mom moy aya biñ la waxon biñu tambalé téré bi ne mom moy ciosanum japp manam moy ciosan ci walu lepp lo xamantene dafa aju ci lab kon bu boba lolu moy ciosanu mbir bi kon nak lolu mom moy li mo wara wo legui nak amma sikki sak bi nga xamantene mom moy ñew fi ci digënté bi manam moy sikki sak ndax sama ñapp tañ nam deet lolu manam day delu wat ci benen wax manam sikki sak ndax amna ñappam deet lolu day delu wat rek ci manam sama do sikki sak ndax sama ñapp toj na wala deet lolu mok sikki sak ndax amna ñappam deet ben la ci kaw lolu nak sama yaqeen bi duma ko jinde manam sikki sak bi kon ci kaw lolu bu woba kon damay daali dem japp ji lolu mom lay def lolu kon ñom fofu lañu tek ci seen wax ñu daal di wax nak ni amma nak fi nga xamantene sama yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da fay wax ni place julli la manam ndax julli bu xobu mo xese ba nek ci bir bu boba woru mu ko dag lu dul ci lu wor comme ni nga xamantene lolu tamit ñu nit dañuy d'accord giir ci ni al yaqinu la yuzalu bi shakk manam comme ci bir julli la ne bu boba dootu mako dagati ndax lan ndax sama borom subhanahu wa ta'ala mo wax na ya ayyuhal ladhina amanu atii'u allaha wa atii'u ar-rasul wa la tubtilu a'malakum yeen gaay nga xamantene gem ngeen te deggu atii'u allaha na ngeen top yalla wa atii'u ar-rasul ta ngeen top yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa la tubtilu te bu len yaq a'malakum sen jeuf yi kon bu boba su fekenteene dama dag sama manam dama dag sama julli bu boba da ngeen yaq han dama yaq sama jeuf yi té kon bu boba dootuma appliquer ti li nga xamantene manam mom moy li nga xamantene manam mom moy lima wara def manam moy sama julli bi boba manam bu boba li nga xamantene manam mom moy aya bobu dootuma ko meuna appliquer ti té dafa am qa'ida fiqhiyya bu wax ne inna mawridan nass idha wujida fihi ma'nan yumkinu an yakuna mu'tabaran fil hukmi fal aqlu yaqtadi i'tibaruhu wa 'adamu ittirahu manam inna mawridan nass li wër bu wër moy rotu wayu text bi fi mi wacce iza wuy def yi buñu dajé ci biir manam waccu way bobu moy place bobu manan mana bo xamné yumkinu mënef na japp manam japp ni na an yakuna ci mu nek mota baran luñuy bayyi xel fil hukmi ci atté bi fal aslu ciosan yu yaqtadi day waral i'tibaruhu ñu daal dikoy bayyi xel wa adamu tirahu te ñu bañ ko sanni manam moy texte bi comme fi ni ñu ne dafa am lo xamantene manam moy mana bo xamantene dañ ko wara mëna bayyi xel ci atté bi te mom moy mana baña yaq sama julli légui nak kon bu woba comme mana boba ciosan bi kon moy waruma yaq sama julli ba pare waruma sanni waruma baña bayyi xel bobu le mana légui kon ci kaw lolu comme waruma bayyi xel bobu le mana ci kaw lolu kon damay nek ko xamantene damay japp bayyi xel lolu kon bu woba siki sak gi nga xamantene mom lay siki sak ci bir julli gi mom motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax lolu lolu manam ci gattal mom moy wax maliki rahmatullahi alayhim ci wax gi nga xamantene mom moy li gëna ci yu ci ñoom mu daali dess kon fofu tamit benen wax bo xamantene ñi nga xamantene ñoom ñoy ñi nga xamantene ñoom ñoy yenen borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala wax nañ ko manam moy ñi nga xamantene moy benen mbolo ci maliki rahmuhullah ñoom dañu wax ne li nga xamantene manam ne ñoom dañu wax ne su fekenteene yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam dafa tuddu jakka manam bu boba jakk ji soit meun nañ ne ko jappé comme julli bu boba ñom dañuy rejoindre ñi nga xamne ñoy majorité maliké rahmanullah wala bok dañuy bayyi xel jakk ji dañuy wax ne jakk ji mom motax ñuy wax légui su fekente na nak jakk ji kon mom motax ñu manam motax ñuy wax kon bu boba placeu julli bi rek mom motax ñuy wax manam ñewna ba ci tek bo xamantene kon dafa tew la kon lool mom motax ñuy wax manam kon tok gi nga xamantene mo toje ni légui ni manam lu tew la du li nga xamantene mom mo wessu amma li nga xamantene mom mo wessu ciosan bi moy dama wara woor ne dama wara yore ñap lool mom moy ciosan bi manam te bu fekenteene kon nak dama wara jup dem japp ci wat amma su fekenteene nak manam tew manam nima nekké ci jafé di nonu may yeg ni sama ñap togn na wala deet mo xam ma ngi ci biir julli wala nek bu ci biir julli dama koy bayyi xel comme ni nga xamantene nonu la ko yenen manam mu nek presque même argumentation bi nga xamantene mom la yi upp ci maliké rahmatullah alayhi wa boba kon bu boba manam da fay nek lo xamantene manam lol dal ci gattal manam mu neuf nako teunké sen ay dalil waye li nga xamantene mom la len jumhurul ulama wa rahmahumullah ta'ala wa manam mom moy hadith bi nga xamantene dafa nek ci hadith bi nga xamantene dafa nek ci sunan imam at-tirmidhi rahimahullah ta'ala ak yenen ba pare imam tirmidhi manam ba pare hadith bobu nek hadith bo xamantene hadith bu werr la yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daf len wax ne la wudu'a illa min sawtin aw rih manam njapp mom amul du war ludul ci manam kaddu wala bok xet manam kon lolo limuy tektele manam moy njapp gi dafa wara leer boko bolé ak hadith bi nga xamantene mom moy hadithu ciosan bi manam mom lañ la waxone la mom moy ciosan ci walu xap ci walu moy ciosanu hadith yi nga xamantene ñom ñoy wax ci walu ñap te moy hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lañu gisoon ci njaal ben gi nga xamne yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax na la yaqbalu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda manam la yaqbalu yalla du nangu salata ahadikum julli kenn ci yeen idha ahdatha ndem tojalna hatta yatawadda ambetam japp ñom ñu ne waaw kon li nga xamantene mom mo fi am mafhumu shart la manam mafhumu shart bi nga xamantene mom mo fi am moy shart bi nga xamantene mom la wara joge mom la ko njappam wara mom la ko njapp waré moy mu tojal lool moy shart bi manam kon tay bu fekenteene dama yoré njapp mën na tok ci même japp bi mu julle ci julli yu bari loolu d'accord nañ ci légui nak su fekenteene kon manam li nga xamantene mom mo wara tax ma daldi bayyi sama njapp bi manam ma dadi bayyi sama woor gi mo woor ne ma nga njapp moy nga ma dadi tojal te tojal gogou fokh mu leer manam kon ci kaw lolou manam siki sak gogou moy siki sak munu ta taxawayu tojal na waaw siki sak gogou mën ta taxawayu tojal lol manam moy chart bi manam mafhumu chart bi dañ koy bayyi xel kon bu boba ci kaw lolou ñom ñu ne kon lolou day tektele ci anam gu leer ni suñu wax mom moy li gëna deugër ñu dadi gëna deugëral wax joju dal ni wa xol leen siki sakko bi may siki sakko ndax sama ñapp toñ te ma ngi ci biir julli ak siki sakko bi nga xamantene ma ngi ko siki sakko ci biti julli ana lan mom mo leen wutene au moment où siki sak mom siki sak kessena te mbir mi ci kaw siki sak bi lay tego lolou manam moy tak ci lene kon manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax gi nga xamantene mom la wax ne manam bu nekké une comme ni nga xamné mom la wax ni biñ ko lajé bu nekké ci bir julli mu ne la yan saref bu mu dem hatta yasma ambeté mu dadi dégg sawtan baat aw wala bok yaji dem mu dadi dacc xirihan aw xet kon lolu day tektalé né manam siki comme siki sak gi rek la bayyi xal kon lolu mën le fait que mu nekkon ci bir julli won mu bancé nek ñoy am waye mu am fi benen bir mom moy laaj gi manam li dafa fekk né yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laaj waye su fekkonté né mom mo jog rek wax ko bu woba ci lañuy bayyi xel yeen li ngeen wax yeen maliki rahmatullahi alayhim waye amma su fekkenté né nak manam comme que dañ ko laaj kon bu woba day teunk tontu li ci laaj bi lolou day teunk tontu bi ci laaj bi lolou mom gisoon nañ ay mas'ala yu mel nonu ci li nga xamantene mom lañu wess bok na ci mas'ala yi nga xamantene mom lañ ci gisoon manam mom moy ndax ndox manam ndax ndox rek ndox ndoxum geej rek mo meuna la balata wala deet le fait que ñu laajoon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ndax ndoxum geej meun nañ ci japp mu daal ni ndoxum geej moy ndox milat ahwa at-tahuru ma'uhu ndoxum milat sax deug deug tay labalaté moy ndoxum geej lolu tektelewul ni yenen ndoxi labu ñu tay labalaté wu ndax lat ndax wax ji dafa ñew ci laaj bok na ci fiñ ko gisse won mom moy ndax masalan manam ku lek yapu geleum